tunaendelea katika darasa letu kusoma itikadi sahihi ya Muislamu. Itikadi sahihi ya Muislamu ambayo imechumwa kutoka katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwenendo wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na kwa mara ya mwisho tulisoma tukaishilia katika suali la 206. Leo insha Allahu taala tutaanza katika suali la 207 mpaka pale tutakapoishilia insha Allahu taala. Suali hili la 207 anasema rahimahullahu taala: ma alwajibu iltizamuhu fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahli baitihi. Hili ni jambo la kiitikadi, kwa sababu katika hili tumepishana na wengi katika watu ambao hujinasibu katika Uislamu huu. Swali linasema hivi: man wajibu iftishamuhu, ni lipi la wajibu ambalo tunapaswa sisi kulazimiana nalo kuhusu masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ahli baitihi, na jamaa wa karibu wa nyumbani kwake? Tuna uwajibu gani sisi Waislamu mbele ya masahaba kwa ujumla, kisha mbele ya ahlul bait, ndugu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na jamaa wake wa karibu? Tunawajibikaje mbele ya masahaba sisi? Tunawajibikaje mbele ya jamaa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam? Hili kama nilivyosema ni jambo la kiitikadi, kwa sababu wako wengi ambao hujinasibu na Uislamu. Hili sisi ahlu sunna tumetofautiana nao wengi, kama vile mashia, shia ibn Asharia wapale kidogo, mfano pale kidogo na kwengineko kwenye jamaati zao. Tumetofautiana nao katika suala la kuitakidi juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni wajibu watu wa Islamu walifahamu hili na walielewe kwamba sisi katika masahaba tuna itikadi ambayo ametupa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na Shia nao juu ya masahaba wana itikadi yao. Wamepewa na nani? Wamepewa na Mayahudi, kama vile Abdullah ibn Sabai al-Yahudi ambaye ndiye mwanzilishi wa kundi hili la Shia zama za Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kama vinavyotuambia vitabu vya historia yetu, vitabu vyetu vya kihistoria na wanawazuoni wetu wa tarikhi ya Kiislamu wakubwa waliosoma wakabobea katika madhehebu zetu hizi za Ahlu Sunna wal Jamaa, kama vile al-Imam Ibn Kathir Shafi'i kwenye kitabu chake Albidaya wa Nihaya, kama vile Alimamu Tabari, kama vile Ibnu Khaldun, kama vile Alimamu Dhahabi Alshafii na wengineo walioandika historia ya Uislamu. Wametaja kama mwanzilishi wa kote la Shia ni Yahudi aliyetokea upande wa Yemen zama za Uthman ibn Affan. Yeye ndiye aliyekuja akapandikiza mbegu ya ushia katika hadhira ya Waislamu. Kwa hiyo wao wana itikadi yao wanaoitakidi juu ya hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kuona inshaallah taala katika sherehe hii sana. Hayaulika rahimahullah taala aliyapena ilisoma na itikadi hii ndio itikadi yetu tunaitakidi sisi Waislamu. Kwa hiyo yule ambaye hafuatilii mambo ya kujua itikadi yake sahihi ni ipi amekula hasara, kwa sababu iko yapo matarajio makubwa, kwa huenda akachoshwa, huenda akachoshwa na watu wengine. Kwa nini? Kwa kutokujua akida yake ya sawasawa. Asipojua mtu akida yake ya sawasawa, atabebwa na wale wenye akida, wale wenye akida potofu, wale wenye akida potofu. Naam, anajibu rahimahullah swali hili, anasema alwajibu lahum alaina, kilichokuwa wajibu juu yetu mbele yao masahaba, salamatu kulubina, tunatakiwa sisi Waislamu zisalimike nyoyo zetu, nyoyo zetu zisalimike, wa alsinatina, na zisalimike ndimi zetu, lahum kwa wao masahaba. Kwa maana ya tusiwachukie kwenye nyoyo, wala tusiwaseme kwa ubaya katika dini. Huu ndio wajibu wetu mbele yao radhiallahu anhu. Wanashuru fadailihim, wajibu wetu mbele yao ni kueneza fadhila zao, tutaje, tueneze, tutawanye kwa watu fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba jamani, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wana fadhila kubwa, hakuna atakayewaingia masahaba kwa lolote. Si kwamba kuna mtajiri mkubwa huko katoa sehemu kubwa ya mali yake akawa amemzidi mmoja katika masahaba aliyetua kidogo, hakuna. Wewe uwe na mali za ulimwengu mzima, itoe fi sabilillah, sahaba atoe ukucha, atoe ukucha wa mali yake, uwe mweze kufikia sahaba. Kwa hiyo tueleze hizi fadhila, huu ndio uwajibu wetu. Walkafu amma sawihim, na kujizuilia kutokamana na yale mabaya yaliyotokea kwao, au tusiyaseme, bali tunatakiwa kiitikadi kuyanyamazia. Wewe wapata faida gani kuzungumza mabaya waliofanya masahaba kibinadamu? Wafaidika nini? Kwa hiyo tunatakiwa alkafu anna sawihim, kuzuia kutokutaja yale mabaya yao yaliyotokamana na wao, kuonesha ubinadamu wao, kuonesha kwamba ukamilifu haukuwa ni wao, ukamilifu ni wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama shajara bainahum, na yale yaliyojiri baina yao, yale yaliyojiri baina yao, kwa Muawiya alipigana na fulani, mbona Umar alimpiga Bakora wazake sahaba fulani, mbona Ali alimpigana na fulani. Haya sisi tunajizuilia katika kuyasema hayo. Watanwihu bishanihim, na kadhalika kwa kuinua shani yao mbele ya watu, kuitangaza na kuinua shani waliokuwa nayo. Kama nawaha taala bidhikrihim, kama Allah alipoinua utaji wao, bitaurati walinjili walquran, Allah kainua utaji wa masahaba kwenye kitabu cha Musa, Allah kawazungumza masahaba wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, na kwenye kitabu cha Isa injili, Allah tabaraka wa taala ametaja akawainua utajo wao kwenye injili ya Isa, kadhalika kwenye Qurani aliyokuja nayo Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi alahadith sahihatu, na zimethibiti hadithi sahihi, fi alkutubi almashhura, katika kitabu mashuhuri, min al-ummahat, miongoni mwa kitabu mama, wa ghairiha, na visivyokuwa hivyo, fi fadailihim, katika kutaja fadila walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio wajibu wetu, na hili ndio jawabu la Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na ukitaka kujua Ahlu Sunna na pia kuwa Ahlu Sunna, utamtazama katika kipengele hiki. Nani Ahlu Sunna mbele ya masahaba? Shia, Shia Ithna'ashariya, Ja'fariya, Imamiya, wao wanaitakidi juu ya masahaba kwamba masahaba wote walitaji. Hilo itikadi. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama maelfu wamehitaji, isipokuwa masahaba wanne peke yao. Hawa ndio waliobaki na Uislamu. Mbona tofauti baina yetu na Mashia? Katika hao wanne usije ukadhani wanakusudiwa al-khulafa'u ar-rashidun, makhalifa waongofu. Ah, yaani usije ukadhani kwamba wamewakufurisha wote. Amebaki Abu Bakri, amebaki Umar, amebaki Uthman. La, hawa ndio makafiri wakubwa kwa Mashia. Abu Bakri ni kafiri mkubwa, kafiri mkubwa, mal'un kwa wao. Umar nafiki. Uthman alikuwa khalif. Haifai kuzungumza machafu. Lakini haya wanayasema kupitia vitabu vyao tegemezi. Uelewe itikadi yao juu ya masahaba wa Mtume na itikadi yetu sisi Ahlu Sunna juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanne ambao hawakuhitaji kwa mujibu wa itikadi za Mashia ni akina nani? Wa kwanza ni Salman al-Farisi. Salman Persia. Kutoka Shia wametokea wapi? Persia. Tus. Huyo huyu ni wa kwao. Huyu wa Afrika. Radiyallahu anhu. Wa pili Bilal ibn Rabah. Huyu hakuhitaji. Bilal ibn Rabah wa Habasha. Bilal ibn Rabah wa Habasha. Habasha. Wengi katika watu wanadhani Habasha ni Ethiopia. Lakini Ethiopia ni sehemu katika Habasha ile ya kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Habasha ile ilikuwa inaingia hiyo Ethiopia, Eritrea, Somalia, hii yote ilikuwa ni Habasha. Na baadhi ya ulama wamesema kwamba Najashi, Najashi alikuwa Eritrea. Sio Ethiopia. Kama vile ukisema Sham, zama za masahaba ukisema Sham, inaingia Lebanoni, Syria, Jordan na Baitul Maqdis. Filastini. Hii ndiyo Sham. Kadhalika Habasha kwa mujibu wa yale ambayo watuambia ahlulilmu. Simelewana hapo? Huyo Bilal ibn Rabah wa Habasha. Tuseme Ethiopia, tuseme wapi? Wa Habasha. Wangapi huyo katika ambao wakuhitaji? Wawili. Watatu, Ammar ibn Yasir, ambaye anatokea Makka. Ammar ibn Yasir. Wangapi huyo? Wanne. Watatu. Wanne anaitwa Abu Dharr. Abu Dharr al-Ghifari, ambaye ametokea Taif. Taif. Hawa ndio ambao hawakuhitaji, waliobaki wote walihitaji. Kafiri mkubwa Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman. Hii ndio itikadi ya Mashia. Nawauliza nini, je, hawa Mashia ni wenzetu? Ni Waislamu wenzetu? Kama wanavyosema baadhi ya mashehe. Baadhi ya mashehe wanasema sisi nao ndugu zetu. Lakini kabisa. Hatuna udugu na Mashia. Shia anayetakidi haya juu ya Abu Bakr Siddiq sio ndugu yetu. Juu ya Uthman na Umar sio ndugu yetu. Naona maneno mabaya juu ya Umar. Hatuwezi kuyasema yote hapa. Atakayekapa ushahidi wa maneno haya anayosema, بس أنا إيماني تتابعوا لما الشيء هذا تتسوف هل ينبان الشيء أما هنا الشيء هذا هل ينبان ثم بيانك هو سيكتية مشيئة سيسي الشيء أكون من المعاقب أكيد لم تسي مدقر ولا عمر ولا أكيد مقفرش مدقر ولا أكيد مقفرش عمر ولا أكيد مقفرش عمر هذا الشيء ينبان من الوراء نزول يمون هذا هم ينبان أنا صوتك بل هو اللي وانا الذكير فما قلمتون صلى الله عليه وسلم أموالا فنجام يا أبو بكر نعمر نبنت زواويلي عائشة نحصة وممتلي أصوم إلي وانقوز وإسلام واو قالت أبو بكر كشهد يا عمر ولكوه وانا مصدرية آفية وانا تحانا جليوة جليوة وقوامية مبنت زوا وامتلي أصوم كافا نصوم وليتي ولا عائشة نحصة وإذيني وتزواو هذا هو يتكيد مشكا بل يرقمون مجل وقفة وقف قبروه هو نبزق جرم ها هو نلوب ووالي ونواتفية توسس أما هو نواتفية ونمصلحياه ونويجواواه توسس مشيخ ولنار ندرهم Kwa wajibu wetu kwa masahaba kusalimika kwa nyoyo zetu, kusalimika kwa ndimi zetu, kueneza fadhila zao, kujizuilia juu ya mabaya yaliyojiri baina yao, kuinua utajo wao na shari yao, kama alivyoinua utajo wao Allah kwenye Taurati na Injili na Qur'an, na kama tulivyoshuhudia hadithi sahihi kutoka katika kitabu mashuhuri katika ummahat kwenye kitabu cha mama Ahlusunna الكتب الستة صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه وغيرها في فضائلهم نبتدي هو هيزيو كما قيل مسند أحمد كما قيل كذلك مسند أبو يعلى الموصلي كذلك تبغاني نبتدي هو أمهات موطئ يا إمام مالك إذا أنا الأصبحي ما أنقلي وقت سهل العلم أو أنقلي وقت سهل العلم قال الله عز وجل أنا سيما الله من عيشة لو تقوفوا تفيك قتاية فضلة من صعادة التصورة فتح آية شرنة فيها أنا سيما سبحانه وتعالى محمد رسول الله محمد نمتون وعالله إيه مبتدأنا خبر والذين معه na wale waliokuwa pamoja naye nani aliyekuwa pamoja na Muhammad ni masahaba wake radhiallahu anhu hakuwa na Muhammad Khomeini wala hakuwa na Muhammad Ali Khamenei bali walikuwa na kina Abu Bakar na Umar Allah anasema ashidda'u 'ala al-kuffar ni wakali kwa makafiri ruhamau bainahum walikuwa wakihurumiana baina yao hivi ndivyo walivyokuwa wale waliokuwa pamoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasusu wa roho kwa makafiri wanahurumiana baina yao walikuwa kuhurumiana baina yao tutaona katika aya ya mbele walihurumiana nini tarahum ruk'a utawaona ruk'a wengi wa kurukuu sujada wengi wa kusujudu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana yote haya wanataka fadla kutoka kwa Allah na radhi naelewa sana ya Allah wanaruku sana wanasujudu sana wataka nini wataka fadla na nini na radhi kutoka kwa nani kwa Mola wao maana yake hapa Allah anawathibitishia ikhlas. Ingekuwa wanataka mali angesema. Ingekuwa wanataka cheo na hadhi, Allah angesema. Kwani Allah hajui yaliyomo kwenye kifua? Anajua. Yeye ni alimu bidati as-sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Latif, mwingi wa kuona, makao kwa makao yaliyo kwa maana. خبير مين وحباي yeye Allah. Kwa hiyo akatambia kama alipotambia kuhusu wanadamu, yurauna an-nasa wala yakuruna Allah illa qalila yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Hizi ni siri zipo kwenye nyoyo zao, Allah kazichukua. Kwa hiyo kadhalika hawa masahaba kina Abu Bakar na Umar na wengineo radhiyallahu anhum, wangelikuwa wanataka maji basi Allah atatwambia, lakini Allah anasema rukaa sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, amewathibitishia ikhlas. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika mapaji yao ya uso. Min athari sujudi, kutokamana na athari za kusujudu, wana alama kwenye mapaji yao ya uso. Baadhi ya ahlulilmi wanasema alama iliyokusudiwa na Allah kwamba ipo kwenye mapaji yao ya uso ni nini? Nuru, nuru wanang'aa. Na hii hali ipo kwa yule ambaye ni mtu wa sijida, wa sala, wa qiyamul layl, huonekana roho yake asubuhi mbele ya macho yao, hata kama ni mweusi. Sio karani kwamba nuru kusudiwa kwamba uso wake unawaka mataa, una nuru unavutia, hauna kisa kile chenye kutisha kama Yusuf kwa wadango wakiegeki na wengine. Wengine wakasema alama zao zipo kwenye mapaji yao ya uso kutokamana na athari za sijida, ni zile sijida zenyewe. Haya pia wanayasema baadhi yao wafasiri wa Qur'an. Kisha Allah akasema dhalika mathaluhum fit tawrat, hizo ndizo sifa zao zilizopo kwenye Taurati ya Musa. Tumeliona kwamba masahaba wa Muhammad alayhi salatu wassalam kabla ya kuja kwao walishatajwa kwa sifa zao kwenye Taurati ya Musa. Wametajaje? Wameambiwa huko au wametajwa huko kwamba ni ashidau ala lkufar, wametajwa kwenye Taurati kwamba ni ruhamau bainahum, wametajwa kwenye Taurati kwamba ni rukaa sujada, wametajwa kwenye Taurati kwamba yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wametajwa kwenye Taurati kwamba simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sifa sita zipo kwenye Taurati, Taurati ya Musa, sio hii kumbukumbu ya Taurati. Taurati aliyopewa nani? Musa ibn Imran alayhi salam. Wa mathaluhum fil injili, ama sifa zao zilizopo kwenye injili ya Isa, kadhar'in akhraja shatahu fa'adarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu surra'a liyaghibu bihimu lkufar, sifa zao zilizopo kwenye injili kadhar'in ni kama vile mmea. Wamefananishwa masahaba na mmea, akhraja shatahu, mmea huo umetoa matawi, matawi yake. Mmea huu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umetoa matawi, matawi ni masahaba. Faadharahu, yale matawi yakausapoti ule mti mmea, na matawi yale yakautia nguvu Muhammad akiwa nguvu na masahaba radhiallahu anhu jamii. Fastaghlaba, ukanenepa ukawa na nguvu. Fastawa ala sufi, ukasimama vyema ule mti juu ya ukua wake. Yujibu suraa, ule mti uliotoa matawi, matawi ambayo yameutia nguvu ule mti. Yujibu suraa, huwapendezesha wakulima wanapouona ule mti ukurani, kwamba mtu umeanza ukaja na tawi, ukaja na tawi, ukawa na matawi, matawi yakautia nguvu mti, ukawa na tawi, umenawirika, ukawa mpana, ukawa na nguvu. Allah anafurahi kumwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaona masahaba wake wakimsapoti kana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakitoa jamali, wakitoa roho, wakitoa mali kwa ajili ya kumnusuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yujibu zuraha liyaghiba bihimu lkufara. Ameutoa mfano huo kwenye Injili Allah unaomhusu Muhammad ambaye ndiye ule mti na masahaba wake ambao ni matawi, matawi ambayo yanakuja fuku ya mti. Kapiga mfano huo Allah kwenye Injili liyaghiba bihimu lkufara, ili awatie chuki kupitia hao wenye sifa hizo makafiri. Al-Imam Malik akastadili kupitia aya hii kwamba kila anayewachukia masahaba kwa mujibu wa hii aya ni kafiri. Kwa nini? Sababu Allah amesema liyadhiba bihimul kufar, ili awatie chuki kupitia masahaba makafiri. Makafiri wasikie, wanaowachukia masahaba watakuwa ni makafiri. Shia ni makafiri kwa kuwa wanawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuliona jamani, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat, Allah amewaahidi wale walioamini imani ya kweli, waamini salihat na wakatenda yaliyo mema, minhum. Hapa baadhi ya watu wamepotoka kutafsiri aya. Sasa muone hapa anasemaje, minhum kwa maana ya miongoni mwao, sio masahaba wote. Wafasiri wa Qur'an wanasema minhum, min iliyoko hapa sio min ambayo inafikisha tabi'ir baadhi, min hapa libayanu jins. Allah amewaahidi walioamini hao masahaba maghfiratan, amewaahidi msamaha, wa ajran adhima, na ujira uliokuwa mkubwa. Kila ambaye anaitwa sahaba, kwa maana akamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallama na akamwamini, kamuona kwa maana niishi naye, ili usije tukawatoa masahaba kibovu kina Abdullah bin Uthman Maktum au kina Amr bin Uthman Maktum, hawakumuona kwa macho, nasi tumekaa naye. Kila aliyeishi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amemwamini na akafa na imani hiyo, huyo ameingia katika hii aya. Na hakuna ambaye ataweza kumtoa kutokana na Ramadan zaidi ya Mashia na wale wanaosupport Mashia. Da'anakullah alayh. Surah Al-Fath ayah 29. Wa qala ta'ala, na anasema Allah aliyetukuka katika surah Al-Anfal ayah 34, anasema walladhina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله نوال ولي آمن وهاجروا نوكفن هجرة وكهانا وتكمسة وفيرة في مدينة وليه الذين ياو أبو بكر كفن هجرة، عمر كفن هجرة، عثمان كفن هجرة. وكفن توعوا هذا حسين فقفوا قريشنا فمن ونكر ومياميني نوال كفن هجرة وجاهدوا في سبيل الله لو كشريك جهاد في سبيل الله حقنا في سبيل الخسر أبو بكر ولا عمر أما هذا الاتجان بنا صلى الله عليه وسلم بقديس أن يقص علي أبو شريك علي لكن والله الله قص حتى هو أبو بكر ولا عمر ويا إيمان ولكوانا هجرة ولهامة جهاد ولشريك والذين آووا na wale waliomkumbatia Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wanafaruu na wakawanusuru ndugu zao waliotoka Makka, wakawanusuru katika mji wao wa Madina, ulaika humu lmuminuna haqa, hao ndio waislamu wa kweli. Allah kawataja Muhajirina na Ansari katika aya hii, akasema Muhajirina na Ansar wao ndio waislamu wa kweli. Shia anasema hapana, sio kweli. Abu Bakar si mkweli, Umar si mkweli, Uthman si mkweli, Amr ibn al-As si mkweli, bali kwa itikadi yao kwamba wote wanaitikadi isipokuwa wanne, wasema kwa itikadi ile kwamba maansari wote mbele ya mashia hawakuwa wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu katika wale wanne hakuna hata mmoja muansar. Bilal ibn Rabah si mtu wa Madina, Salman al-Farisi wao Asia Irani, Abu Dharr al-Ghifari wao Taif sio mtu wa Madina, Amar ibn Yasir alitoka Maka, alikuadhibiwa na akauawa baba yake mzee Yasir na mama yake katoka Maka kwenda wake kwenda Madina. Kwa hiyo hii aya inakataa itikadi ya Shia au itikadi ya Shia inaikataa hii aya ya Allah. Sababu aya ya Allah imesema na wale waliowapokea wakawanusuru, unusuru Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na watu wa Maka, hao ndio waumini wa kweli. Sasa kama wanne kati yao ni waliobaki, mbona katika hao wanne hakuna ansari? Nimeelewa jamani, hakuna ansari katika hao wanne. Kwa hiyo aya hii ima iwe haipo au imeongezwa kama wanavyotakidi wao Mashia, kwamba aya nyingi zilizotukizwa katika Qur'an hazikuwepo. Hii sio itikadi yetu sisi. Sisi itikadi yetu Ahlusunna wal Jamaa kwamba Qur'ani hii ni maneno ya Allah ameyahifadhi na ameyahidi Qur'an hifadha yake mpaka siku ya kiyama. Haingii hata nukta moja ambayo haitabainishwa na walimu wa Uislamu. Hana uwezo mtu kutunga sura akaifunika kwenye Qur'an hii. Hana uwezo mtu akatoa haya akaificha kwenye Qur'an hii. Atafanya hivyo usiku, usiku huo huo watatokea watu wanasema aya hapa haipo, hii nukta imeongezwa, hakuna nukta hapa. Hii ndio hifadha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio takdiri. Hao ndio Waislamu wa kweli. Allah anasema lahum maghfiratun fatahata lahum msamaha wa rizqun karim, na rizki tukufu. Rizki tukufu ni pepo. Aya hii wanakata kauli Ahlu Sunna wal Jamaa ya kwamba masahaba wote ni watu wa peponi wote. Wakala taala, na anasema Allah aliyetukuka katika suratu Tauba aya ya 100 anasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون نوال ولي تنبليا ومانسو من المهاجرين والأنصار أمار بمهاجرين وأنصار من يأبو بيان لبيان الجنس سوى من تبعضية. Na hayo wanasema wanazuoni tafsiri. Kwa kama hivyo, bila shaka katika muhaji, katika wa mwanzo waliotangulia, sisi tunasoma katika sira na usoma katika tarehe kwamba katika watu wazima wa kwanza aliyemwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Abu Bakr Siddiq. Katika vijana mashabab wa kwanza aliyemwamini Mtume ni nani? Ali ibn Abi Talib radhi Allahu anhu. Katika wanawake wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Khadija binti Khuwailid radhi Allahu anha. Kwa hiyo vipi umtoe Abu Bakr Siddiq katika al-Muhajirin? Vipi umtoe Abu Bakr Siddiq katika as-sabiquna al-awwalun? Hayo tukani. Je, ni katika wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu huu? Na Abu Bakr wakaingia katika Uislamu kupitia mikono yake kina Sa'd bin Abi Waqqas, kina Uthman bin Affan, hawa wote walishtia kwa mkono wa Abu Bakr Siddiq na Bilal bin Rabah radiyallahu anhu jamii. Kwa hiyo wale wa mwanzo waliotangulia katika Muhajirina na Ansari wa Madina, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale watakaowafuata hao kwa wema katika dini hii, رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالى المهاجرين حق وبان فجم الله. الله أن وتاج مع أنصار ولو مدينة ولو بطيء وسواه حق وبان فجم الله. alipowataja wasiokuwa hawa akasema na watakaowafuata hawa kwa wema, kuona kwamba daraja la waliokuja baada ya masahaba hali ni sawa na daraja la masahaba. Wewe Allah atakushurutishia wema katika kuwafuata. Lakini alipowataja maansari na mahajirini hakusema maansari kwa wema, mahajirina kwa wema, sema ansari na mahajirini watakaokuja baada yao, hawakufungamanisha kwamba lazima wawafuate hao ansari na mahajirini. Shia wanawakufurisha hawa, wanawafuata kina nani? Sisi tunatakiwa tuwafuate maansari na mahajirini. Na haya ndio aliyosema Allah kwenye aya nyingi kwenye Qur'an. Mathalan, Allah anasema katika sura An-Nisa, waman yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayekwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya mtu huyo kubainikiwa na uongofu, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minina, na akapita njia isiyokuwa ya masahaba. Mbona njia masahaba wakainamata? Akapita njia isiyokuwa ya waumini. Waumini wanaokusudiwa hapa ni wale walioteremshiwa hii Qur'ani kipindi wao wapo. Nani alikuwa Khomeini? Alikuwa Khomeini? Alikuwa Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Rida' ibn Jarrah, na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum. Shaba nasema radhiyallahu anhu, wote hao al-muhajirina wal ansar, Allah amewaridhia, na waliowafuata kwa wema pia Allah amewaridhia, na wao wameridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada lahum jannatin, na ameshawaandalia mabustani ya pepo, tajri tahtaha al-anhar, ambayo hupita chini yake aina kadha wa kadha ya mito. Kuna mto wa maziwa, mto wa asali, mto wa krisi, mto wa togwa, kila aina ya kile ambacho kwamba mtu anakihitajia. Khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Dhalika alfawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kulipokuwa kukubwa. Wewe kunusuriwa na jahannam na kuwekwa kwenye pepo yenye starehe hizi, na kwamba wewe utakaa humo milele, haitofikia siku kwamba basi hapa neema zimekwisha, au wewe basi kuendelea kutoka, watakaa humo milele. Kwa hii ni aya kadhalika dalili kwamba masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanaoingiliwa na jina la sahaba, kila ambaye jina la sahaba limemwingia kwa maana ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwamini na akafa imani hiyo, huyo ni sahaba, huyo ni sahaba, na hii aya inamhusu. وقال تعالى نعنى سنع الله لتكوبة في سورة التوبة آية 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حكيف الله آمن قبال توبة آمن سماه نبي والمهاجرين آمن وسماه مهاجرين وته والأنصار hanu wasamehe maansari wote, alladhina tabaruhu muhajirina maansari, wale ambao walimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama fi saati al-usra, katika kipindi cha vita vilivyopiganwa katika wakati mgumu, kipindi joto kali, alafu watu hawana pesa. Wafaeha hizo hivyo Allah wasamehe wote. Sawa sana mtakari kate wala ukafa nisio katika muhajirin, kama katika muhajirin Allah sema laqad taba Allahu ala nabii wal muhajirin. Fatakarini kwa watu ambao Allah kawasamehe makosa yao yamemezwa kwenye bahari ya neema yao, watakarini juu yao masahabao. Una ugomvi nao gani? Mashia wana ugomvi gani na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Wamewakosea nini masahaba hao? Halikuwa kosa la Umar zaidi ya kwamba yeye kapeleka jeshi kule Irani kwenda kuwatoa watu kwenye ibada za kuabudu moto, kuwaelekeza kwenye ibada za kuabudu Mola aliyeumba moto. Hili ndio kosa la Umar, kama Mashia asili yao huko ni dini ya kinajusi, wanaabudu moto. Kwa ufalme ule wao umeangushwa na Umar. Hii ndiyo chuki yenu kwa Umar, kwa kaangusha ufalme wa Kisra. Ndiyo kosa la Umar hili. Akafanya nini kuwa ni Waislamu wazazi wenu, akaingiza Uislamu kwenye kitabu cha wazazi wenu? Jeshi ambalo limekwenda kule ni jeshi la Umar. Kwa hiyo ilikuwa kumshukuru Umar ibn Khattab, umuombee dua Umar ibn Khattab kwa jitihada binafsi aliyoifanya kupeleka kule masahaba wakwenda kuikomboa dola ya Kurs, kuitoa kwenye dini ya umajusi, kuingiza Uislamu. Na jeshi la Umar lilimuua mfalme wao na kila ambaye ana alaka ya nasaba na mfalme yule, walichinja kila mtu. Ndoa ukafiri, ingiza Uislamu. Hivi ndivyo walifanya Umar. Huyo mkiona Mashia sana wanamlani Umar, hakuna jengine kwamba kawaondoshea dola yao, dola ya kifusi. Waila dhambi gani jengine ambalo walifanya Umar kama ile ni dhambi? Leo hii wakienda Madina au wakienda Haji, Mashia katika ule msikiti wa Mtume wa Madina alayhi salatu wassalam, kuna milango za Madina, baadhi ya masahaba, kuna mlango unaitwa mlango wa Abubakar, kuna mlango unaitwa babu Umar. Shia akiingia kwenye mlango wa Umar, akitazama juu kumeandikwa Umar, anarudi nyuma, hapiti kwenye mlango huo. Kawakosea nini? Shia kwenye kitabu cha mwanawasoli wao anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi, kitabu kinaitwa Al-Anwar al-Nu'maniya, wameweka riwaya kwamba siku ya kiyama shetani atafungwa nyororo na pingu sabini, anaelekezwa kwenye jahannam. Mbele yake ataona kuna kiumbe kimefungwa nyororo na pingu 120, kimemtangulia Ibilisi. Ibilisi yeye anajua kwamba yeye ni mpotevu mkubwa kuliko wote walioumbwa na Allah. Tahamaki anaona mbele yake kuna kiumbe kina nyororo 120, anamsogelea. Wewe una nini wewe? Unafanya kosa gani bwana? Mimi nimewapoteza watu, nimewapoteza wana wa adabu. Atasema mimi ni Umar ibn Khattab, nimeupora ukhalifa wa Ali. Kamzidi Ibilisi, yaani ule moto wa kwanza anayetupwa ni Umar. Haya, sisi tuna udugu jamani na umoja na watu hao. Haya, tusizungumzie fitna, tuzungumzie uhalisia. Tuna udugu na hawa wanaoitakidi juu ya Umar itikadi hii kwenye vitabu vyao? Sasa wale mashehe wanasema sisi sote ni ndugu, mashia wanatamka la ilaha illallah, mashia wanafanya hija, mbona hawazuilii hija? Tunawazingatiaje wale? Wanajitia upofu wasiokuwa nao. Sababu ukitaka kujua itikadi ya mtu, yaani usiseme utamhukumu kwa maneno yake. Hata mwingi anakwambia sijaiba, jamani basi asra hajaiba, msira mwenyewe hajaiba. Sasa mbona nyinyi mwamsokomeza kwamba haiba mwenyewe kusema hajaiba? Mwachani mwenyewe sema hajaiba. Nikitaka kujua itikadi ya Imamu Shafi, itikadi ya Imamu Shafii rahimahullah, nafanyaje? Narejea kwenye kitabu alivyoviandika alimamu Shafi. Kadhalika ikitaka kujua tofauti yake ya kimadhehebu kwenye jambo la kutayamamu, je, tayamamu ni pigo moja au ni mapigo mawili? Narejea kwenye yale aliyoyaandika alimamu Shafi. Basi nikishasoma aliyoyaandika yeye, hasa je mtu ana midomo sabini, huyo hapo kwenye shati utasema hapo kitabu chake. Kadhalika tukitaka kujua itikadi ya mashia tunarejea wapi? Kwenye vitabu vya mashia, sio kwamba dalala sawa. Hebu nyinyi mwalikuwa na masahaba? Hapana bwana, sisi hatuwa tukani masahaba wa Mtume. Je, hivi vitabu vyenu hivi tupeleke wapi? Au tutajieni vitabu vyenu tegemezi, ikitutajia kwenye vitabu hivyo hivyo tutakutoleeni makusudi.